do 50%. Oferta ważna do 29 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 sierpnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. 450 osób ewakuowała do tej pory z Afganistanu Polska. Kolejny, ósmy samolot jest w drodze do Warszawy. Nowy solidny płot, wysoki na 2,5 metra, powstanie na granicy Polski z Białorusią, zapowiedział minister obrony narodowej. O tym, że Unia Europejska powinna posiadać własne, skoordynowane siły wojskowe, mówi szef Komitetu Wojskowego Wspólnoty. Polska ewakuowała już 450 osób z Afganistanu. To nasi rodacy, ale także Afgańczycy, którzy współpracowali w ostatnich latach z polskim wojskiem i dyplomatami. W Kabulu trwa wyścig z czasem. Kraje NATO chcą wywieźć z Afganistanu jak najwięcej osób. Do Polski przyleciało dotąd 7 samolotów. Na ich pokładach byli wszyscy Polacy, którzy chcieli ewakuować się z Afganistanu, a także obywatele innych krajów NATO, którym Polska pomaga, oraz Afgańczycy z rodzinami. 450 osób zostało ewakuowanych. Kolejne w najbliższym czasie, mam nadzieję, przylecą do Warszawy. W dniu wczorajszym udało nam się skutecznie ewakuować pracowników lokalnych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Informuje wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Przydacz. W drodze do Warszawy jest ósmy samolot, który leci z Uzbekistanu, a w drodze do Uzbekistanu jest z kolei dziewiąta maszyna, która ma zabrać osoby, które w ostatnich godzinach wyleciały z Kabulu. W Afganistanie trwa wyścig z czasem, bo ewakuacja powinna zakończyć się 31 sierpnia. Część krajów Europy naciska na przedłużenie tego terminu, ale rzecznik talibów oświadczył dzisiaj, że przedłużenie ewakuacji równać się będzie okupacji Afganistanu i zagroził konsekwencjami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na granicy Polski z Białorusią powstanie nowy, solidny płot o wysokości 2,5 metra, zapowiedział minister obrony Mariusz Błaszczak. Na Twitterze napisał, że więcej żołnierzy będzie także zaangażowanych w pomoc Straży Granicznej. O tym, że bieżący kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki, napisali we wspólnym oświadczeniu premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Stwierdzili, że Białoruś musi przyjąć pełną odpowiedzialność za osoby, którym sama zorganizowała przyjazd na swoje terytorium. Od ponad 2 tygodni w pobliżu miejscowości Usnarz Górny przy granicy z Polską po stronie białoruskiej koczuje grupa imigrantów. Fale komentarzy wywołała wypowiedź Władysława Frasyniuka w TVN24 w tej sprawie. Były opozycjonista porównał żołnierzy, którzy są na granicy, do watahy psów i śmieci. Generał Roman Polko ocenił w rozmowie z portalem Polskie Radio 24.pl, że swoimi wypowiedziami Władysław Frasyniuk realizuje strategię Aleksandra Łukaszenki. Pan prezydent Łukaszenka byłby dumny ze swojego bojownika Frasyniuka, który realizuje jego strategię. Europa Zachodnia się już o tym przekonała, że dzisiaj mamy 30. Jeżeli otworzymy to przejście, to jutro będzie 300, a za miesiąc 3000 ludzi, których prezydent Łukaszenka będzie przerzucał na terytorium Unii Europejskiej, używając ich jako żywej broni. Do tego nie można dopuścić. Szef MON zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie znieważenia żołnierzy. Prezydent Andrzej Duda zapewnił w Kijowie o polskim wsparciu dla Ukrainy zmagającej się z rosyjską agresją. Krym to Ukraina. Nie zgadzamy się na odmienną narrację, mówił polski przywódca podczas międzynarodowego szczytu Platformy Krymskiej. Prezydent Andrzej Duda mówił w Kijowie o polskiej solidarności wobec Ukrainy, która zmaga się z rosyjską agresją. Przywoływał doświadczenia historyczne Polski i podkreślał, że kwestia Krymu nie jest obojętna naszemu państwu. Zbyt dobrze wiemy z historii naszego regionu i naszego własnego kraju, my Polacy, czym jest opuszczenie przez sojuszników w chwili zagrożenia. Kwestia Krymu nie jest nam, Polakom, obojętna. Prezydent zwrócił również uwagę na militaryzację Krymu, potępił łamanie praw człowieka oraz ograniczanie praw obywatelskich i wolności wyznania. Głęboko ufam, że podjęte przez nas dziś decyzje przyczynią się do utrwalenia w społeczności międzynarodowej przekonania o konieczności stałego, konsekwentnego działania na rzecz odwrócenia skutków nielegalnej aneksji. Celem ukraińskich władz jest przywrócenie kwestii Krymu na agendę międzynarodową w celu zakończenia rosyjskiej okupacji. Z Kijowa Karol Darmoros, Polskie Radio. Unia Europejska powinna posiadać własne, skoordynowane i odpowiednio liczne siły wojskowe. Tak uważa szef Komitetu Wojskowego Wspólnoty, włoski generał Claudio Graziano. Mówił o tym w wywiadzie dla dziennika La Repubblica.

był wykonany przeze mnie. Policzył pan, ile to kosztowało? Tak naprawdę to nie, bo to było tak... Lepiej nie mówić, bo żona się dowie i będzie problem. No, żona wie, ale naprawdę nie jest policzone, tak mogę powiedzieć orientacyjnie. Silnik kosztował mnie ze śmigłem 16 tysięcy, no plus te resztę materiałów można doliczyć jakieś około 6 tysięcy. To robocizny nie liczę, bo to jest moje hobby. A propos materiałów, bo widzę, że płótno na skrzydła tak wygląda trochę jak cerata u babci. No tak wygląda może, ale to jest dakron stosowany w żaglach do pływania i tak samo stosowany w ultralightach, w lotniach, w paralotniach. A te kolory to pan specjalnie wybierał? Nie, kolory to już nie są zależne ode mnie. Jaki był kolor, taki kupowałem. To się rozkłada i dopiero wtedy się rozpina płótno na konstrukcji skrzydła. Tak, rozkłada się skrzydła, dopiero się wkłada do tego żebra, czyli profile, no i usztywnienia i jest gotowy do lotu. Rozłożenie zajmuje około 45 minut. Zdjęcie z przyczepy i rozłożenie. Latał pan już? Próby już były podjęte, tak. Latałem na wprost, czyli tak na wysokości do 2 metrów, na odległość około 50 metrów. Będą następne próby robione, ale już na większym lotnisku, bo tutaj w Lesku mamy lotnisko, ale do latania nadaje się bardzo dobre lotnisko, ale do prób troszkę za krótkie. To trochę jak bracia Wright, takie pierwsze skoki na wprost. Tak, pierwsze skoki na wprost były wykonane. Co jest potrzebne, żeby się unieść w powietrze? To trzeba jakiegoś szkolenia do takiego sprzętu? Te samoloty w tej kategorii nie wymagają specjalistycznego kursu lotniczego, aczkolwiek wymagane jest, i tutaj sobie nie wyobrażam inaczej, szkolenie pod okiem osoby, która posiada tak zwany dwuster. Czasowo myślę, że przy dobrej pogodzie po 3-4 dniach już można wykonywać samodzielne loty. Czyli najpierw kilka dni dobrej pogody, później szkolenie, a później, panie Ryszarcie, w niebo. Trzymamy kciuki za powodzenie projektu. Niech pan wraca szczęśliwie na ziemię, do nas. 24 minuty po godzinie 14. Na i z akcentem. Panowie policjanci. Roxanne,

rekordowe spadki, oczywiście w negatywnym tego słowa znaczeniu, miejscowości, które utraciły w ostatnim dziesięcioleciu największą liczbę mieszkańców, to Białoskóry minus 34% i Annopol 28%. Aneta Bulińska, jestem sołtysem sołectwa Annopol, sołectwo, które składa się z dwóch miejscowości, Annopola i Białoskór. Znajdujemy się na obrzeżach Strzeleckiego Parku Krajobrazowego. Są to piękne tereny, sołectwo jest okolone lasem, to jest teren rolniczy, wyludniony prawie już całkiem. Kiedyś wieś tętniła życiem, a w tej chwili składa się praktycznie z samych starszych ludzi. Ludzi młodych można policzyć na palcach obu rąk. To już mało co jedzieć. Coś się dzieje, że nie ma. Umarło, młodzi by emigrowali i skończyło się. No to odkąd ja przyjechałam, to było mocno dużo ludzi, a teraz to już bardzo mało zostało. W roku 90, tutaj jak właśnie koleżanka się wprowadziła, to w każdym domu było życie. Było co najmniej 2-4 osoby, a w tej chwili nie ma. Nie ma tych ludzi. Albo powyjeżdżali, albo poumierali. No nie wiem, czy się da odwrócić. Nie bardzo. Może wrócą, tak jak mówiłam, ci, którzy powyjeżdżali, mogą wrócić. Ale to już też będą starsi ludzie, którzy nie mają perspektyw na rozmnażanie się. Za moich czasów, lata 70, po prostu było fajnie, bo było nas dużo, dużo młodzieży. Spotykaliśmy i chodziliśmy razem do szkoły. W jednej klasie, na przykład w mojej, było 35 do 37 osób. I zabawy były na podwórze organizowane. Białoskóra, Annopol, Brodowice. To były trzy wioski prawie połączone w jednym. Od zawsze były rodziny wielopokoleniowe, a teraz już każdy ucieka w inne strony, do miasta. A przedtem wszystko na wioskach się działo. Pilnowało ziemię. Nie da się tego odwrócić. Nie ma pracy. Na roli nikt nie chce pracować. Człowiek wszędzie chodził, po ludziach, po brzegu. I posyłało. A teraz same dwa dziady zostało i tyle wszystkiego. No teraz wszystko powymierało i już jak tylko jedna wioska jest troje ludzi, to będzie to dobrze. Za moich czasów dzieciństwa, młodości, naprawdę było tych ludzi więcej, bo było około 300 osób w dwóch miejscowościach, a w tej chwili 100. Więcej jest ludzi zameldowanych niż mieszkających, a mieszkających na Białoskórach jest 8 osób. Na Annopolu jest może około 80 mieszkających. W naszym sołectwie są wszystkie drogi asfaltowe. No tylko właśnie nie ma komu po nie jeździć. Tutaj wiodącą przesłanką jest ujemny przyrost naturalny, migracja, znacznie więcej wymeldowań aniżeli zameldowań. Starzenie się społeczeństwa, również pewne zjawiska związane z edukacją, z poszukiwaniem pracy, młodzież po prostu stąd wybywa. Mamy ponad 100-letnią kapliczkę, 3 krzyże były postawione po I wojnie światowej. Mamy źródełko cudowne i turystyka może by tutaj uratowała nasze tereny. Oczywiście, Agnieszka Piela z Radia Lublin odwiedziła te miejscowości. Kiedyś to było, państwo wspominali, kiedyś pewnie też co tydzień były potańcówki. Wtedy to musiało się dziać. Dodam, że przez wsie Białoskóry i Annopol przebiega nadburzański szlak rowerowy, więc na rower, proszę państwa, jedźmy. Pola, błagam, obudź się, sen o potędze skończył się, w swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit, on nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na miast zakrywasz twarz jak wielu z nas, jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. wierzę w ciebie. Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm just a fleabag, nobody loves me. Send me to rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. Trzeci, 4 września. Kto z Państwa ma wolne, kto z Państwa chce wybrać się na Carbon Festival, ręka do góry. Miejsce akcji to Zabrze, Sztolnia Królowa Luiza, piękna, industrialna przestrzeń. Carbon Fest, Silesia Festival. Kolega Ciechański nie może się doczekać, kiedy tam pojedzie. A ja rozumiem, ba, zazdroszczę nawet. Trójka tam będzie, będziemy nadawać audycję właśnie z Carbon Fest. Kto z Państwa miałby ochotę wybrać się i posłuchać takich artystów jak Kuba Sojka, na przykład Roger Nowosad, Rys, Tiger and Woods czy Thelson, to jest taka możliwość. Spojrzeć proszę w kalendarz. Jeśli jest chęć, proszę o mail. mateusz.drozda@polskieradio.pl. Jedno podwójne zaproszenie na to wydarzenie dla Państwa mam. Za 18 minut 15. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To save the life I live, I'm gonna be To jest trójka do trzeciej, a do 15 pozostaje 12 minut. 77 lat minęło dokładnie od zdobycia przez powstańców warszawskich budynku Pasty przy ulicy Zielnej. Był to jeden z największych sukcesów powstania warszawskiego. Kiedy człowiek zobaczył ten biało-czerwony sztandar na tych najwyższych budynkach w Warszawie, pierwsze to miałem możliwość zobaczyć na Prudencjalu właśnie, 40 minut po wybuchu powstania. Byłem akurat, bo mieliśmy kwaterę tym na Brackiej 5, powstanie wybuchu, budowaliśmy barykadę tam. Ja stałem przy tej barykadzie i pojrzałem wzdłuż ulicy Brackiej, budynek Prudencjalu widoczny, na czubku tego Prudencjalu biało-czerwony, wielki biało-czerwony sztandar. Po 5 latach, kiedy nie wolno było czegoś takiego oglądać, kiedy no, biało-czerwone barwy, to kara była za to. Było wzruszenie niesamowite. Znowu jesteśmy w Polsce, wolnej Polsce. I łopotała na nim do 3 września, w momencie, kiedy wisiała jeszcze, bo niemiecki myśliwiec sam uszczelił właściwie wieżyczkę, która tam była taka stalowa wieżyczka na czubku. Ta wieżyczka zwisła i na tej zwisającej wieżyczce biało-czerwony sztandar jeszcze wisiał. Potem mnóstwo flag na wszystkich budynkach w Warszawie, ale jeden ten wysoki właśnie, ten budynek, na którym nie było flagi. Ten budynek to stanowił taki wrzut, powiedziałbym, na terenach zajętych już przez powstańców. W połowie chyba sierpnia został zdobyty kościół Świętego Krzyża i pałac Staszica i te okolice. I to było wszystko już w rękach naszych, a ten budynek stanowił właśnie ten cierń, taki bardzo przykry cierń. No, widziałem chłopaków idących świętokrzyską ulicą w stronę Pasty, kiedy poprzedniego wieczoru jeszcze, kiedy szykowali, wiadomo było, że coś tam znowuż będzie z tym budynkiem Pasty. Reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej, Cierń w sercu Warszawy, dziś w Trójce za kwadrans 19. A Państwa uwadze polecam ten reportaż już teraz. Just